Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in radıyallahu teala anna ve bat. Ve valida Rasulillahi aleyhissalatu vesselam mata alel cahiliyeti. Şimdi bu nüshaya göre tabi şerh edecek Ebu'l-Müntazitleri. Ali'l-Kari'nin de bununla ilgili bir şey vardır. Risalesi vardır yani. Bir risale yazmış. Fakat bu nüshaya asliyede bu bulunan nüshada ma-ma-ta şeklinde yani. Ma-ma-ta. Ve valida Rasulillahi aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam anne ve babaları ma-ta alel cahiliyeti, cahiliyet üzere ölmüşlerdir. Ma-ma-ta. Ma-ma-ta. Ölmemişlerdir. Alel cahiliyeti. Cahiliyet üzere ölmemişlerdir. Yani cahiliyet üzere ölmemişlerdir. Ve şöyle de tevil edilebilir. İyi manasında da veriyorlar değil mi? Evet, şöyle manada verebiliriz. Mata alel cahiliyeti. Yani cahiliyet ahdinde. Ala ahdil cahiliyet. Zamanında. Ala mülki Süleyman var ya. Ala ahdil Süleyman. Ala ahdil cahiliyet ahdinde devrinde ölmüşlerdir. Evet, kendileri cahiliye, o da küfür üzere ölmemişlerdir. Olur hocam. Evet. İşte o küfrüne dair risale yazmış Ali'l-Kari Hazretleri, bizim büyük Hanefi fakihimiz. Bu nüshaya, işte onun anası babası Müslüman olarak değildir, Müslüman olmamıştır. Yok yani peygamberin yani anası babası, tamam onu söylemek çok abes. Bunun en azından tevhid ehlidirler diye dikkat etmek lazım. Öyledir tasavvuf hocam. Öyledirler. Orada hiç altın altı çok gözüküyor. Ya bak şimdi ne diyor ama bak. Şimdi bak, bak. Bunun ne faydası var şimdi? İtikatla alakalı. Şimdi ne şöyle faydası var. Ala cahiliyeti. Cahiliyet devrinde öldüler. Ne gibi faydası olabilir ki? Zaten müsellem-i sübut bir şey. Çünkü babası daha doğmadan, annesi 6 yaşındayken öldü. Yani aslında yani küfür üzerine mi öldüler kastediyor yani? Yok. Yani kendilerine daha henüz İslam tebliğe ulaşmamışken ölmüşler yani. Peygamber'e peygamberlik gelmeden önce ölmüşlerdi. Bunu demiş olabilir. Şey iman üzere, mutlak iman üzere öldü diyenler var. Yani işte Rafiziler gibi. Ebu Talib'i de mümin kabul ediyorlar. Ebu Talib'i de kabul ediyorlar. Ebu Talib radıyallahu anh diyorlar. Onu da kabul ediyorlar yani. Tabii. Şimdi bu da işte bir ehl-i sünnet itikadını ortaya koymak adına cahiliyet devrinde ölmüşlerdi. Ama imamın kastı onlar küfür üzerine alel küfrü demiyor yani incelik var orada. Alel cahiliyeti diyor. Cahiliyet üzere ölmüşlerdi. Yani bunlar nedir? Ne asrı denir ona? Fetret asrında ölüp gitmişlerdi yine. Fetret asrındadır. Hatta Peygamberimizin hadisleri var. Gidip başında, kabrin başında ağlaması. İşte ağladıktan sonra işte bana Cenab-ı Hak onlar hakkında şefaat yetkisi vermedi diye hadisler de var. Onlar dirildiler de bana iman ettiler, tekrar öldüler diye. Bu tip hadisler de var. Yani böyle rivayetler de var. Şimdi bunun bu metne göre Şarih Ebu'l-Münteha diyor ki hâzâ reddün alâ men kâle mâtû alel iman. İman üzere öldüler diyene reddir. Yani küfür üzerine demek diyordu. Yani öyle anlıyorlar. Zaten öyle de risaleler var. Yani biz onları kabul etmiyoruz. Yanlış bir anlaşılmadan meydana gelmiştir. Ben, şimdi kayıtta ediyoruz da, ben Ebu Talip'te bile şeyim var, yani iman etmiş olabilirdi. Şimdi bu kadar peygamberi muhafaza etmiş, bu kadar korumuş, bu kadar savunmuş, bu kadar desteklemiş de yani getirdiği mesaja inkar etmiş. Peki dengeyi tutma adına gizlemişti küfürünü hocam. İşte bilemiyoruz da yani. Şey, imanı gizlemiştir. Yani benim gönlüm onun mümin olmasını istiyor yani. Benim onun yani onu bilmiyorum da. O da cennete İslam girsin istiyor yani canım. Yani girer şey demiyorum yani. Girer demiyorum da öyle bir itikat çünkü Ehl-i Sünnet'e muhalif olur. Yani o Şia'nın itikadı ama yani hakikaten yani Peygamber'e bu kadar hizmet etmiş, bu kadar yani Ashab-ı Kehf'in köpeğinin gireceği yere Vahşin Ebu Talip de girsin diye. Böyle içimden geçiyor ama bunu fazla da söylemem o zaman. Burada kaydediyor. Neyse. Varaka'yı diyorlar. Varaka Hazretleri. Varaka onlar mümin onlar. Sahabe onlar değil. Mümin. Sahabe değil. Sahabe değildir, mümindir. Niye sahabe değil hocam o zaman? Buna iman etmiş. Henüz daha peygamberlik başlamamış ki. Ama tebliğ gitmiş. Eserleri, eserleri zuhur etmiş. Ayeti gidip buna anlatıyordur ya, Hazreti Tatlıcanlarımızda falan. Yok. Ben hocam, ya şimdi ayetlerden ziyade böyle kendisine bir hocam, şeyler geldiği, göründüğü böyle. Ben onu da kabul edemedim hocam. Bir peygamber, peygamber ya da gidip ona Varaka'ya mı soracak ki benim başıma böyle bir yazı, benim ne halde? Peygamber dediğin insandır yani. İnsandır da hocam. İnsan üstü bir şey değil. Ama yani. Orada Allah-u Teala Hazretleri ona muhakkak ki onun alt yapısını Hazretleri onu şey yapmıştır da hocam. Yani. Endişe etmesi gayet normal yani, değişik bir şeyler oluyor, bir olmayan şeyler olmaya başladı. Ama birine sormaz hocam yani Varaka oranın en büyük alimlerindendir yani. Olabilir hocam, ben onu, herkesin bir şeyi var da ben Kusmin onu Saide'nin de hutbesini dinlemiş peygamber. Olabilir ben onu hocam gönlümüş. Hatta Hazreti Ebu Bekir'e sana diyor ki, bak diyor, Kusmin Saide böyle böyle demişti, Erdoğan ölecektir, her işte bir gün dünya sona erecektir. Hocam yani peygamberi peygamberi geldiği zaman muhakkak onu, onun gönlünü Allah'tan Hazretleri öyle bir şey atmıştır da hocam, onu gidip başkasına sorma ihtiyacı ne diyorsun bu peygamber hocam? Peki niçin o zaman Cebrail'e direniyor? Niye direniyor? Madem kalbi tam hazırdı, niye ma'ene bir kar in diyor? Bilmiyoruz ki direnmedi. Hadislerde? Hadislerde geçiyor ama yani değil mi? Buhari'de. Olabilir belki Cebrail'de olabilir hocam. Yani. Biliş, bilinçlenme adına olabilir hocam belki de. İnsan. Peygamber insandır. Gayet normal. Endişelenmesi çok normal. Kaydolu döndürmeyi varmış. Hocam da kalk hocam bir akşam kaldı ya. Hadi işte kalın da bu akşam bir yere tavırsın. Öyle mi? Tamam inşallah. Olur musun tabii ben? Hani Kemal neydi? Kemal Talib'in de adayanlar var ya. Ondan söylüyoruz, telefon açarız da. Veya Hasan telefon açsın ona, adamın. Hasan kendi diyor, devletini yapıyor. Ve Kasimun, Kasım ve Tahirun, Tahir ve İbrahimu, İbrahim kânu beni Resulillahi aleyhissalatu vesselam. Resulullah'ın oğullarıydı. Ve Fatimetu ve Rukayyetu ve Zeynebu ve Ümmü Külthumin künne cemi'an. Hepsi bunlar benati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar da Allah sayma da Tahir ayrı bir şey herhalde. Şimdi onları anlatacak zaten. Değil mi? Hâdâ raddün alâ men ravâ evlâde Resulillah aleyhi ve sellem ekthera. Daha fazla söyleyenlere ev ekalle minel mezkûrîne. Şu zikredilen fi hâdihi rivayeti. Bu rivayete zikreden daha azdır, daha çoktur diye rivayet edenlere cevaptır. O iki isim kaynaklanıyor şeyler, sıkıntı. Ve hiye ve hadir rivayet es-sahihatü, sahih rivayet budur. Kâne Rasûlullah aleyhisselam tezevvece, evlenmiş idi Hadice'te, Hadice radıyallahu anha ile. Ve huve o ibnu hamsin ve işrine seneten, 25 yaşında, 25 yaşına varmış bir delikanlıydı. 25 yaşındaydı. Ha, o noktalı olacak. İbn-i Hamsin ve işrine. Nokta koymamış, çıkmamış. Evet. Fevülide minha sittetün. Sittetü evladin. 6 çocuk dünyaya geldi Hazreti Hadice'den. Ve vulide lehu aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz için dünyaya geldi. Minel mariyeti, mariye ismi cariyeden İbrahim'u, İbrahim dünyaya geldi. Bil medineti, Medine. Ve mâte sagîran radî'an. Süt çocuğu, küçük, daha süt emen çocukken vefat etti. Kâlel berah. Bera Hazretleri, Bera İbni Azib radıyallahu anh, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ne demiş? Ne dedi? Enne lehu, inne lehu, kale, inne lehu murd'an fil cennet. Cennette onun süt anası var demiş. İbrahim'in cennette süt anası. Radî olarak vefat ettiği için. Abdullah ile Tahir şey oluyor herhalde ya, iki isim olması lazım. İnne lehu murd'an fil cennet. Murd'an fil cennet. Cennette onun süt anası var. Peki, nokta bitti. وَاِذَا اَشْكَلَ عَلَى الْاِنْسَانِ عَلَى الْاِنْسَانْدَا مُرَادْ اَيْا الْمُؤْمِنِ. Bir Müslümana, bir mümine problem olduğu zaman, şeyün, ey meseletün, bir mesele. مِنْ دَقَائِقِ اَيْ مَسَائِلِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَالصُّفَاتِ. Akaid ilminden, sıfat ilminden, bunun inceliklerinden bir meselede problem çıktı. Sen bir meseleyi kavrayamıyorsun. Tevhidle ilgili, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili. Ne yapması lazım? Ne yapacak bu kişi? فَاِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ Bu kişiye vaciptir. اَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ O adama vacip olur ki en ya'takide fil hali. O halde, o durumdayken itikat edecek ma huve savabu indallahi teala. Allah katında doğru neyse ona inandım diyecek. Allah katında doğru ona inandım. Bi'en yekule demesiyle mesela. Ne demesiyle? İnnemâ eradallahu minhu hakkun vakı. Allah bundan ne murad etmişse o haktır, vakıdır, gerçek otur. Ev yekule veya şöyle diyecek. E'takidu, itikat ediyorum, inanıyorum. Ma huve sevabu indallahi teala. Allah katında sevap olan, doğru olan neyse ona itikat ediyorum. Mesela problemli. Geldi bir müşekkik, şüpheye düşüren adam. Seni şüpheye düşürüyor. Diyor işte Kur'an hakkında şüpheye düşüyor veya Allah'ın sıfatları hakkında, kıdemi hakkında, vücudu hakkında şüpheye düşürüyor. Sen de ya Allah katında doğru neyse ben ona itikad ederim. Veya ahkam-ı İslamiye'den bir şeyler söylüyor sana, anlatıyor. Sen de o meseleyi bilmiyorsun. Allah katında doğru neyse ben ona itikad ediyorum, ona inanıyorum diyeceksin. وَهَذَا الْقَدْرُ وَهَذَا الْمِكْدَارُ يَكْفِي Bu kadar yeterlidir. Yani imanı korumak için bu yeterli. Ne vakte kadar böyle demesi lazım? Evet, ila en yecide alimen. Bir alim, müttaki bir alim bulana kadar ki öyle bir alim ki ya'lemu biliyor mesaile tevhidi ve sıfat. İlmi tevhid ve ilmi sıfatın meselelerini, mevzularını biliyor. Öyle sıra işi bir hoca değil yani. Gitsen ona tevhidin inceliklerini anlatabilecek, sıfatullahın efendim inceliklerini anlatacak bir alim bulana kadar. Bulacak, bunu bulacak. فَسَأَلَهُ مَا اَشْكَلَهُ عَلَيْهِ Ve kendisine problem olan şeyi de ona sual edecek, soracak. وَلَا يَسَعُ Caiz olmaz hü o adama. Ey لَا يَجُوزُ لَهُ O kişiye caiz değildir. Ne caiz değildir? تَأْخِيرُ الطَّلَبِ Aramayı, öğrenmeyi tehir etmesi caiz değildir. Sonra öğreniriz. Ha bu mesela bu müşkil oldu ama bunu bir hafta sonra bakarız. Yok, itikattır. İtikattır öyle o efendim şeye gelmez. Tehire gelmez. Ne demek yani caiz değildir tehiru talebi ma eşkele aleyhi min dakaik ilmi tevhidi. Tevhid ilminin inceliklerinden bir seni inandırmaya çalışıyor ki Allah cevherdir diye. Allah cevherdir diye inandırmaya çalışıyor. Yani o zaman ne yapacaksın? Ben diyeceğim hemen bunu gideyim falan efendim kelam alimi falan akaid alimine gideyim bu mevzuyu sorayım. O bana anlatsın. Cevher midir, değil midir, arez midir, nedir? Bana anlatsın. Evet. Ve tehiru talebil ilmi. İlim talebini tehir caiz değildir. Şimdi tehiru talebi maşkile aleyh. Üzerine müşkil, problemli olan şeyi öğrenmeyi tehir etmek caiz değildir. Ve la yese'uhu ve la yecuzu lehu tehiru talebil ilim. Yine ilmi talep etmek, aramak, bunu ötelemek caiz değildir. Elledi ve fardun aleyhi. Ona farzdır. Ve o ilmul iman. Ve ilmu ma yezulu bihil iman. İman neyle ortadan kalkar? Neyle iman tahakkuk eder? Bunların bizim farz-ı ayındır. Ve yahsulu bihil küfru. Küfür neyle meydana gelir? Ve ilmu ma yekunu bihi min ehli sünneti vel cemaati. Neyle ehli sünnet vel cemaat olacak? Bununla ilgili bilgileri, tashih-i akaidle ilgili bilgileri tehir etmek caiz değil. Namazla ilgili hükümleri bilmesen en fazla olur namazı yanlış kılmışsın kalka bir daha kılarsın. Ha, iman ile ilgili mevzuyu bilmediğin mi küfre girersin. Kıldığın namaz da makbul değil, tuttuğun oruç da makbul değil. Kâle Allahu Teala Cenab-ı Allah buyuruyor. Buyurdu ki fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve kâle Allahu Teala fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. zikir ehline sorun, ilim ehline sorunuz. İn kuntum la talimun. Eğer bir meseleyi bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem talebul ilmi ferîdatun alâ kulli müslimin ve müslimetin. İlim talep etmek, yani ilmi hali öğrenmek, talebu ilmil hali, yani ilmi hali öğrenmek ferîdatun alâ kulli müslimin ve müslimetin. Her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm utlubul ilme velev bis-sîn. Efendim Çin'de de olsa, çok uzak memleketlerde olsa bile rihle edin, ilim talep edin, ilim öğrenmeye gayret gösterin. Yani bu da tabii manası itibariyle hepsi sahiptir ama bazılarının tabii şeylerinde sıkıntı var. Bu utlubul ilme velev bis-sîn gibi. Ve la yu'zeru, yani mazur olmaz. Bil vakfi, tevakkuf etmesiyle ben çekimser kalıyorum. Çekimser kalma hakkımı kullanıyorum. Demek de yok. Ma huvel hak itikat edilecek. Ma huvel sevaba itikat edilecek. Doğru neyse ona itikat edilecek. Bilemiyorum ben onu. Ne bileyim ki öyle midir böyle midir. Yok ne bileyim. Allah kadın doğrusu neyse ona inanıyorum. İmanım bu yöndedir diyecek. La yekun ma'zuran. Ma'zur olmaz. Bit tevakkufi vakıf ehli olmakla yani durmakla yani. Tevakkuf etmek, çekimser kalmakla. Minel i'tikadiyyati, itikada taalluk eden meselelerde tevakkuf ile kişi mazur olamaz. Ve yukferu, ve yukferu küfre nispet edilir ve yukefferu da olur. Veyahut da ve yekfuru. Direkt sülasının ve yekünü kafir. Kafir olur. Tamam. Ve yekfuru, yukferu, yukefferu tekfir manasındadır yani. Yukfer efsahtır. Ama yükeffer diye aslında tekfir o kefaret vermek demektir yani. Ama bu meşhur olmuş. Direkt kendisine de nispet olur. Ve yekfuru kafir olur. İn vakafe fihi. İn vakafe fihi. Çekimser kalırsa. Yani fima eşkele aleyhi. Ona müşkil olan, problem olan da tevakkuf eder kalırsa dinden çıkar. Maazallah kafir olur. Ne vakitte tabi hangi mesele? İza kâne hâdel müşkilu min zaruriyâti din. Zarurat-ı diniyeden ise yani. Muhakkak inanılması gereken meselelerden ise. Lennet tevakkufe fil mu'meni bihi küfr. Mu'meni bihi tevakkuf küfürdür. Lennet tevakkufe. Çünkü tevakkuf etmek yemne'ut tasdik. Tasdiki men ediyor. Tevakkuf ettin mi tasdik etmiyorsun demek ki. Ma huvel hak, ma huvel sevabı sen tasdik etmiyorsun. Tasdik olmadan iman yok demektir yani. İman kalkıyor. Ve izâ kâle âmentü billâh. Allah'a inandım. Ve atakattu ma huvel hak indallâh. Yethbutu imanhu el icmâliyyû. İcmâli iman sabit oluyor. Nokta. Bir de bitti. Ve haberul mi'râci. Mi'raç haberi. Hakkun haktır. Peygamberimiz efendim mi'raç etmiştir. Allah-u Teala'nın huzuruna, mekandan münezzeh olarak varmıştır. Cenab-ı Rabbül Alemin'in bilavasıda kelamını işitmiştir. Vesaire vesaire vesaire. Bu havadisat, bu olayın hepsi haktır. Biz Ehl-i Sünnet böyle kabul ediyoruz. Ve men raddehu ve men radde haberel mi'raç. Mi'raç yoktur, İsra vardır. Bugün bir takım ilahiyatçıların dediği gibi. İsra etmiştir. O gitmiştir. Ama göklere yükselmemiştir. Fe ve mubtedi'un dalun. Mubtedidir, dalalet ehlidir. Bid'atçıdır ve kullu bid'at dalale ve kullu dalale finnâh. Yani men enkerel mi'râce. Mi'râcı inkar eden. Nereye mi'râç? İle semâi. Göklere urucu inkar eden. Fe ve mubtedi'un ve dalun. Dalalettedir, sapıktır. Lian mubtedi'un dalun yani dalalettedir, mubtedidir, bid'atçıdır. Yani bid'at bir itikada sahiptir. Yani Cenab-ı Allah diyor ki fe'in amenu bi misli ma amantum bihi fakad ihtedav. Eğer sizin inandığınız gibi yani sen ve senin ashabının itikadında olursalar fakad ihtedav. O zaman hidayet edilir. İşte biz o ehl-i sünnet vel cemaat diyoruz. Yoksa hepsi ehl-i sünnet vel cemaatim diyor. Yani ehli hak ve tevhidim diyor. Ehli adaletim diyor. Hariciler kendisine şurat diyor. Şurat. Neden şurat? kendini satanlar, verenler, Allah'a satmışlar kendilerini, cennete satmışlar. Allah için kendilerini feda ediyorlar. Yani. Hazreti Ali'ye dünyanın en büyük gavuru diyor. Ondan sonra da şurat olacak. Allah hakkı versin. لأن عروج رسول الله عليه السلام بجسده في اليقظة يقظة halde في حال اليقظة cesediyle beraber Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın urucu, mi'racı, yükselmesi sabitun, sabittir ama neyle sabit? Bil haberil meşhuri, meşhur haberiyle. Ve huve o meşhur haber garibun minel haberil mütevatir, mütevatir habere yakındır. Yani mütevatir haber değildir. Fil kuvveti kuvvet. Dolayısıyla haber meşhur, inkar küfür değildir. Yani haber meşhur, inkar bid'attır. Mütevatir haberi inkar küfür. وفي كتاب الخلاصة قال صاحب الخلاصة ومن أنكر المعراج كم معراج إنكر در ينظر بقلر bakılacak şimdi معراج ben kabul etmiyorum diyor adam ha bakılır incelenir إن أنكر الإسراء إسرائيل إنكر ediyorsa من مكة إلى بيت المقدس Beyt-i Makdis'e kadar olan gece yürüyüşünü inkar ediyor. Feva kafir. Bu kafirdi. Bu çünkü ayette sabitti. Velev enkerel mi'raca. Ama mi'racı inkar ediyor. Min Beyt-i Makdis'i layık. Bu kafir olmaz. Lennel İsra'e min Mekke'te ila Beyt-i Makdis'i ila Beyt-i Mukaddes'i. Beyt-i Makdis, Beyt-i Mukaddes'i olan gece yolculuğu. Sebete bi delilin kati'in minel kitab. Kitapta bulunan katı delille sabittir. Hem kat'iyyü sübut hem de kat'iyyü delaledir. Yani. Kat'iyyü sübut, sübutu katidir, Kur'an ayetidir. Kat'iyyü delaledir aynı zamanda. Açık açık anlaşılıyor. Dolayısıyla o küfür. Kâle Allah-u Teala. Sübhanellezî esrâ bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Ellezî bârekna havlehu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Gecenin bir bölümünde kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya efendim geceleyin götüren Allah noksanlıklardan münezzeh. Niye böyle oldu? Oldu galiba. Berleyi de oldu. Sen iki kaydı diyordu. Bu 64 sigara oldu. Ben bir de oldu. Boşaltmadık ya şeyini. Bilgisayarı atmadım. Evet. Ellezi o Mescid-i Aksa barakna havlehu etrafını bereketlendirdik. Niçin geceleyin yürüdü? Linuriyehu min ayatin. Ayetlerimizden efendim kudretimizin delillerini gösterelim diye. İnnehu huve semi'ul basir. Hakkıyla işiten, hakkıyla da gören ancak Allah'tır. Vel mi'racu min beytil makdisi. Beyt-i Makdis'ten göğe yükselme lem yesbut bi delilin kati'in minel kitab. Kitaptan katı bir delille sabit değildir. Haberi meşhur. Küfür olmuyoruz. قال مقاتل في تفسير قوله تعالى أسرى بعبده ليلا Efendim bu ayetin tefsirinde Mukatil bin Süleyman herhalde diyor ki كَانَ ذَٰلِكَ الْلَيْلُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ Hicretten bir sene önceydi bu. Demiş. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Beyna ene ben iken fil mescidil harami mescid-i haramda iken fil hacer hacer-i esvette yani onun yanında indel beyt he fil hicri hicri İsmail'de tamam indel beyti beytullah'ın beytullah'ta hicri İsmail'de tek tek yerini söylüyorum. Mescid-i Haram'da. Mescid-i Haram'dan bir der fil hicri hicirde. O da hicirde nerede? Aynel beyti. Beytte yani. Beytullah'ta hicirde. Beynen nevmi vel yakadani. Beynen nevmi vel yakvanihe. Naomi ile uyanıklık, yani uykuyla uyanıklık arasında. Evet. İza etadeyde iz etani Cebrail aleyhisselam iz etani iz etani. Elif'e gerek var mı İza'ya? İz bir zaman etani. İz olsa daha güzel. Hadisin şeyine bakmak lazım, kaynağına bakmak lazım da. Yani İza'ya gerek yok yani. Değil mi? Ben uykuyla uyanıklık arasında Hicri İsmail'de oradayken iz etani. Böyle bir durumdayken iza olsa, fucai olsa iza etani. Cümle ismiye dahil olur. Olmaz. İz etani Cebrail aleyhisselam. Evet. Değil mi? Ne diyorsun? İz etani diyorum. İz olması lazım. O elif fazla yani. İz'e uymuyor ya. Mana çıkmıyor. İz etani Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam bana geldi veya bana getirdi. Bil buraki. Bayi manası mal buraki. Burak ile beraber geldi veyahut da bil Burak'ı. Burak'ı getirdi. Bayi ta'diyeyi alırsa. Ve hiye dabbetün, o bir dabbedir. Ve hiye dabbetün, nedir o? Ebyadu mu demiş? Beyda'u. Ve hiye dabbetün beyda'u. Beyaz bir dabbedir. Ebyadu olmaz ki. Evet. Burak'ın kendisinden şey yaparsa yani ve yedabbetün yedabbetün yani ebyadu hüve ebyadu yani hüve o Burak ebyadu öyle yapsa yani hüve ebyadu cümle olarak sıfat yapsa yani hüve ebyadu dabbedir ki hüve ebyadu tavilunda müzekker geldi ya onun için diyor. Tevil yapıyorum yani. Davilletün demedi öbürüne de bak. Tamam mı? Onu yakavu diyecek. Zannedeceğim onları hep Burak. Burak müzekker. Yapalım. Hı-hı. Yani vehiye dabbetünde de hiye olması dabbeden sebep yani. Ha. Değil mi? Yani huve ebyadu. O beyazdır o Burak. Davilun uzundur. Fevkal himari. Eşekten eşeğin üstünde ve dunel bağırlı, katırın altında, eşek üstü, katırın altı yani derecede, eşekten daha büyük, efendim, katırdan daha küçük, uzun, efendim, beyaz bir hayvan. Ha. Şimdi bak, yaka'u, vakı oluyor, hafiruhu, bak, hafiruhu, onun tırnağı. O yaka'u değil de herhalde. Nasıl değil? Yada'u olamaz mı yani? Yaka'u düşüyor da koyuyor. Yada'u değil mi? Yaka'u koymuş burada. Yada'u olsa daha güzel dediğin gibi yani. Yada'u hafiradu. Olabilir daha güzel. Yada'u olur. Olabilir yani. Yada'u olsa daha güzeldir. Yaka'u olursa da manada sıkıntı yok yani. Koyuyor gene. Yaka'u da düşmek manasında. Ayağını koyuyor, atıyor. Evet. Yada'u hafirahu. Yada'u hafirahu. İnde münteha. Barfihi. Gözünün en son noktası yani. Görebildiğin en son noktasını ayağını oraya koyuyor. Evet. Böyle bir hayvanla Cebrail geldi. Geldi de ferakiptuhu ben de ona bindim. Ferakiptuhu. Bak hep müzekker geliyor zamirler yani. Hatta eteytu ta ki geldim beytel makdisi. Yani ila beytil makdisi. Tamam mı? teytu ila Beytil Makdisi. Beytil Makdis'e geldi. Yani o şey deniyor ona da. Hasb-ı İsal deniyor yani. Hasb edilmiş olabilir. Çünkü eta öyle Beytil Makdis olmaz. Yani. İla Beytil Makdisi. Ferabattuhu onu bağladım bil halkati elleti rabata biha el enbiya. Peygamberlerin hayvanlarını bağladığı o halakaya ben de bu hayvanımı, Burak'ımı bağladım. Gal. Peygamber sonra diyor. Gal dedi. Thümme dehaltül mescide. Ondan sonra mescide girdim. Fesalleytu fihi rak'ateyni. İki rekat namaz eda ettim. Thümme haraçtu. Ondan sonra çıktım. Fecae Cebrail aleyhisselam bir inain bir kap ile bana geldi ki o kap ne olduğu halde yani ve öyle bir kap ki memlu'in min hamrin şarap doldurulmuş ve inain min lebenin ve sütten yani kainin min hamrin ve kainin min leben süt ile dolu şarap ile dolu iki tane kap ile geldi. Fahtertü lebenin sütü tercih ettim şarabı tercih etmedim. Kimdi? Fakhtertü lebene ben sütü tercih ettim. Süren mi abi? Süre de Recep. Görüşürüz Recep Hoca. İstersen otur şeyde içeride. Ne zaman biter hocam? Biter bir 15 dakikaya biter inşallah. Tamam Allah'a emanet. Kolay gelsin. فَاخْتَرْتُ الْلَبَنَةِ Sütü tercih ettim. فَقَالَ جِبْرَائِلَ aleyhisselam اِخْتَرْتَ الْفُطْرَةَ Fıtratını tercih ettim. Bak fıtratı tercih ettin, dini tercih ettin. ثُمَّ عُرِجَ بِنَا Sonra bize miraç yaptırıldı. Yükseltildik yani. عُرِجَ بِنَا Biz yukarıya doğru yükseltildik. Aracı olmaz. Meçhuldür. ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الْحَد۪يثَ İkra el hadise yani hadisi oku, oku da git. Bunlar var yani hadiste buna geçiyor demek ki. Meşhur, bu da manayla rivayettir yani ha çoğusunu. Kitabı bakıp da rivayet etmedi. İşte sıradan söyledi. Yani, takdim tahili olabilir yani. Lafızlarda da farklılık olabilir. Ve hurucu deccali ve ye'cuce ve me'cuce. Ye'cuc me'cucun çıkması, deccalın ortaya çıkması. وَطُلُوعُ الشَّمْسِ Güneşin tulu etmesi min مَغْرِبِهَا Battığı yerden. وَنُزُولُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنَ السَّمَاءِ Gökten İsa Aleyhisselam'ın nuzul etmesi, inmesi. وَسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününün diğer alametleri. عَلَامَا وَرَدَتْ بِهِ الْاَخْبَارُ الصَّحِيحَةِ Sahih haberlerin varit olduğu şekilde hakkun, kainun, yekün. Hepsi olacak. Bunlar haktır. Buna inkar edilemez. An Hudeyfete İbni Üseyd El-Gıffari midir? El-Gıffari. El-Gıffari. Hudeyfe bin Üseyd El-Gıffari radıyallahu teala anka. İttala'an Nebi aleyhisselam. Peygamber tulu etti. Doğdu geldi yani. Çıka geldi. Ve nahnu netezâkeru. Biz de böyle karşılıklı İlim müzakeresi yapıyoruz yani karşılıklı konuşuyoruz. Fekale ma tuzakirun. Nedir müzakere ettiğiniz ne? Neyi konuşuyorsunuz? Kalu dediler. Nuzakiru saate. O kıyameti konuşuyoruz. Kıyamet meselesini müzakere ediyoruz. Kale aleyhisselam. İnneha o kıyamet lem tekume. Elbette kopmayacak. Hatta terav. Ta ki göreceksiniz kableha, kable kıyam-ı sa'a, haşra ayatin. 10 tane alamet göreceksiniz. Büyük alamet. Fezekerat deccale. Deccalı zikretti. Ve duhane. Dumanı zikretti. Ve dabbete. Dabbeyi zikretti. 3. Ve tulu'aş şemsi. Güneşin doğmasını zikretti. Min mağribiha. Battığı yerde. Kaç etti? 5. 3-4 Daha neyi zikretti? Ve nüzule İsa ibni Meryem'e Meryem'e aleyhisselam Meryem oğlu İsa'nın ineceğini zikretti. 5 mi? Ve Yecuce ve Mecuce Yecuce Mecuce zikretti. Ve selâfete husufin 3 tane batmayı zikretti. 3 tane batma meydana gelecek. Bunu zikretti. 3 batmadan bedel. Şimdi o bedel yaparsan hasfen olur. Bu şimdi yapmamış onu. El evvelu, birincisi hasfun bil meşriki. Doğuda bir batış, çökme. Ve hasfun bir çöküş bil mağribi, batıda. Ve hasfun bir batış da bi ceziretil Arab. Arap yarımadasında batış meydana gelecek. Tamam. Ve ahiru der ki, bunun sonu da narun, bir ateş ki, tahrucu, bir ateş çıkıverecek, minel-i Yemeni, Yemen'den bir ateş çıkacak ki, tatrudun nase, insanları kovalayacak. İnsanları kovalayacak, ila mahşerihim, haşrolacakları yere kadar. Keda, keda, ruhye fil mesabih. Mesabih'te böyle rivayet edildi. O ne oldu mu ya? He? O ne oldu mu? Saydınız mı? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, efendim 6, tamam. 9, sonunda da ateş 10. 3, batmayı mı? Evet, batma 3 sayı. 3, 3 daha 3 tane de batma. Batma 3 tane ya, bir tane meşrikte, bir tane mağripte, bir de cezireyi Arap'ta. Ne oldu? 9. Bir de ateş? 10 oldu da. Evet, vallahu teala yehdi men yeşâ'u ilâ sırâdın müstakîm. Cenab-ı Rabbil âlemin dilediği kimseyi efendim dost doğru yola hidayet eder. Ey yuvaffiku, muvaffak eder, ulaştırır. Ve yuthbitu, ispat eder, sabit kılar. Değil mi? Ve yuthbitu ve yuthbitu, o bir manı vahid yani. Ve yuthbitu, tespit eder, sabit kılar. Alâ itikâdin sahihin ve amelin salihin. Tamam. Evet, Cenab-ı Allah sahip bir inanç ve salih bir amel üzere sabit kılar, muvaffak kılar. Kimi? Men. O zatı ki taallaka, taalluk etmiş, meşiyetullah, meşiyetul ezeliyeti, ezeli meşiyet bir hidayeti. Onun hadi olmasına, mehdi olmasına, onun hidayete ermesine, ilahi meşiyetin dileğin taalluk ettiği kimseyi hidayet eder. Tabi kulun da istemesiyle. Evet. Nokta. Bitti. Kavlül İmam-ül Azam Ebi Hanife'te rahimullah teala. İmam-ı Azam'ın en son ifadesi bu oldu. Vallahu yehdi men yeşav ila ahirihi. Kennehu kal. Sanki imam fema aleyna illel bela. İmam sanki bunu demek istiyor. Bizim üzerimize ancak tebliğ görevi vardır. Biz anlatacağız. Vallahu yehdi men yeşav ila sıradu sakim. Dost doğru yola kavuşturacak olan Allah'tır. Allah dilediğine, ilahi meşiyet kime taalluk etse onlar hidayete kavuşacak, mehdi olacaklar. Allahümme ya hadi. Ey Allah, ulu Allah. Ey hidayeti yaratan. İhdina sıratı müstakim. O dost doğru yol, o taban yol, din-i mübin-i İslam'a bizi hidayet eyle. Hidayetteyiz, hidayet üzere sabit eyle. Bi fadlike ve ihsanike l'amim. Bütün mahlukatı kapsayan ihsanın ve fadl-ı kereminle. Ya Halim, ey kullarını hemen cezalandırmayıp da tehir eden Allah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ala cemii'il enbiya'i vel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Temmet hâzihir risale. Evet. 11-10-1995